أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yavaş yavaş kitabımızın sonuna doğru geldik inşallah. Zannedersem 3 veya 4 dersimiz kaldı. 3 veya 4 derste bitireceğiz. Nereye geldik? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimin hangi hallerde büyük küfürle kafir olacağı, ebedi cehennemlik yapan Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimin hangi fiilleri kendisini ebedi cehennemlik yapan bir küfre sürüklüyor, bunları işleyeceğiz inşallah. Ancak buna geçmeden önce birkaç ders geriye gidip konuları bir hatırlayalım isterseniz. Ne dedik? Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmenin vücubiyeti. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmenin vücubiyeti. Şeriatla hükmetmenin vücubiyeti dedik. Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, mutlak surette hükmetme makamında olan kişilerin üzerine Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek kesin bir vaciptir dedik, değil mi? İnsanların bu noktada insanların bir selahiyet hakkı, bir muhayyerlik hakkı yoktur dedik. Allah Subhanehu ve Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dahi defalarca, hatırlıyorsanız Maide suresinin 42 ila 50. ayetleri arasında, onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet emretmişti, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile insanların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmedip hükmetmeme noktasında bir muhayyerlik hakkı yoktu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile insanların arasında mutlak surette Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek zorundaydı dedik. Ve arkasından Maide suresinin 44. ayetine dair, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu ayete dair Şeyh Muhammed İbrahim dedi, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir kimse kafir olmadığı halde, işlemiş olduğu fiil küfür olmadığı halde Allah onu kafir olarak isimlendirecek değildir. Bu kimse ya itikadi açıdan ya da ameli açıdan mutlak suretle küfre girmiştir dedi. Biz burada ne yaptık? İtikadi ve ameli küfür, tanımlarına girdik, değil mi? İtikadi küfür sahibini dinden çıkaran küfürdü. Ameli küfür sahibini dinden çıkarmayan küfürdü. Bir karışıklık olmasın diye defalarca tekrarladık. İtikadi küfür itikatla gerçekleşen, ameli küfür amelle gerçekleşen küfür çeşidi değildir. Hatta bu noktada bazı alimler bu karışıklığı engelleyebilmek için şöyle bir tasnife gitmişler. İtikadi küfür itikatla gerçekleşir, sahibini dinden çıkarır, ebedi cehennemlik yapar. Ameli küfür ise ikiye ayrılır. Birisi sahibini dinden çıkaran, birisi de sahibini dinden çıkarmayan ancak büyük günahkar yapan küfür çeşididir demişler. Burada hemen şöyle bir soru sorduk. Dedik ya, küfrün sahibini dinden çıkarmayanı mı olur? Yani küfür küfürdür. Allah-u Teala küfrü, kafirleri mutlak surette ebedi cehennemlik olmakla, ebedi cehennemlik olduklarını belirtmiştir. Yani küfrün büyüğü küçüğü mü olur? Küfür küfürdür gibi bir itiraz gelebilir. Buna şöyle cevap veriyorduk. Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisinde sahibini dinden çıkarmayan ameller küfür olarak tanımlanmıştır. Örnek vermiştik. Sibabul Müslüm fısugun ve gitaluhu küfrün. Müslümanla, Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdü. Şimdi Müslümanın Müslümanla savaşması, bir Müslümanı öldürmek, bir Müslümanla savaşmak, biz buna fısk, zulüm diyemeyiz. Biz buna mutlak surette küfür demek zorundayız. Çünkü şari böyle isimlendirmiştir. Ve gitaluhu küfrün. Onu öldürmek, onunla savaş etmek nedir? Küfürdür demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ameli küfür olarak isimlendirmiş. Biz Bu amele mutlak surette ne demek zorundayız? Küfür demek zorundayız. Zira temel kaidemiz neydi? Allah ve Resulü'nün herhangi bir fiile, eşyaya dair isimlendirmelerinde temel olan Allah ve Resulü'nün isimlendirmelerini seçmekti. Hiç kimsenin Allah ve Resulü'nün vermiş olduğu ismin dışına çıkması kesinlikle caiz değildi. Hatta İbn Hazm ne diyordu? Bu apaçık bir dalalet, apaçık bir sapıklıktır. Allah-u Teala eşyaya ve fiillere ne şekilde bir isimlendirme vermişse bizlerin de onu vermesi mutlak surette zorunludur dedik. O halde sahibini dinden çıkarmayan, adam öldürmek gibi sahibini dinden çıkarmayan birçok fiile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küfürdür demiş değil mi? O halde bizim de bu fiile küfürdür dememiz lazım. Ancak sahibini dinden çıkaran küfür çeşitleriyle dinden çıkarmayan küfür çeşitleri birbirine karışacak. O halde alimler ki bu bizim zannımızdı, bizim çıkarımızdı, işte ameli veya itikadi küfür ayrımına gitmek durumunda kalmışlar. Son olarak bir hatırlatma yaptık. İki hatırlatma yaptık daha doğrusu. Ameli küfür ile küfür amelini birbirine karıştırmayın dedik. Ameli küfür sahibini dinden çıkarmayan küfür çeşitleri için kullanılır. Lafızla, amelle veya itikatla, mesela bidat olan itikatlar. Tamam mı? Ameli küfür sahibini dinden çıkarmaz. Küfür ameli farklıdır. Bir kısmı dinden çıkartır, bir kısmı dinden çıkarmaz. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Küfür ameli ile ameli küfür farklıdır. Mesela putlara secde etmek, mushafı pisliklere atmak bir ameldir, bir küfür amelidir. Ancak itikadi küfürdür çünkü sahibini dinden çıkartır. Adam öldürmek, Allah'tan başkasının üzerine yemin etmek, bu da bir ameldir. Ancak itikadi değil, ameli küfürdür. Zira sahibini dinden çıkarıp büyük küfre sürüklemez dedik. İkinci uyarımız ise şuydu. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz'in, Allah kendisine merhamet etsin, bir uyarısıydı. Ben bundan sonra diyor ilim talebelerini ve alimleri itikadi veya ameli küfür tanımlarını kullanmamaya davet ediyorum. Çünkü bu bir, selefin kullanmış olduğu bir tanım değildir. İki, çağdaş mürciyenin bu açığı kullanmasına yol açıyor. Onlar hemen ameli küfür sahibini dinden çıkarmaz. İşte şu fiiller ameli küfürdür. Bak amelle işleniyor. O halde bunu yapan kafir değildir. Çünkü kalplerinde küfür yoktur diyorlar. Ki birkaç ders sonra gelecek Nasruddin Elbani'nin Maide suresinin 44. ayetine dair yapmış olduğu tefsir. Artı küfür ameliyle ameli küfür birbirine karışıyor dedik. O halde selef ne kullanmış ameli küfür için? Küfrün dune küfür. Yani küfrün dışında bir küfür. Ya da küfrü asgar, küfranı nimet gibi ifadeler kullanılmış. Ancak ameli küfür kullanılmamıştır dedi Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. O halde biz de küfrün dune küfür veya küfrü asgar tanımlarını kullanalım dedi. İsimlerini kullanalım dedi. Güzel bir hatırlatma idi bu. Evet, bundan sonra bugünkü dersimize geçiyoruz. Şeyh Muhammed bin İbrahim diyecek ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir hakim şu altı sınıfın birinde olur. Şu altı sınıfın birinde olur. Ve bunlardan birinde olursa kesinlikle kafirdir. Kesinlikle kafirdir. Tövbe etmeden öldüğü takdirde ebedi cehennemliktir. Kendisini büyük küfre götüren bir küfürle amel etmiştir diyecek. 6 tane itikadi küfür örneği sayacak bize. Bunlardan ilki Allah ve Resulü'nün getirdiklerinin doğruluğunu inkar etmek diyecek. İkincisi beşeri kanunları mükemmel görmesi, Allah'ın indirdiğini küçük görmesi. Üçüncüsü beşeri kanunlarla Allah'ın kanunlarını eşit seviyede görmesi. Dördüncüsü beşeri kanunlarla hükmetmeyi caiz görmesi. Beşincisi bugünkü olan durum, beşeri kanunlar ihdas edip bunlarla hükmedilmesi için mahkemeler kurmak. Efendime söyleyeyim, bugün olduğu durum bu tip mahkemeler kurmak, hazırlık yapmak, beşeri kanunları bu mahkemelerde verilecek hükümler için asıllar yapmak, bu mahkemeleri çeşitli şubelere ayırmak, bu mahkemelerden mutlak olarak beşeri hükümlerle hükmetmek diyecek. Yani bugün olduğu gibi beşeri kanunlara ihdas edip, insanlara bunu zorla dayatıp, mutlak surette bu kanunlara geleceksiniz demek. Bunlarla hükmetmek için mahkemeler kurmak. Ülkenin dört bir tarafına bunlarla hükmeden mahkemeler kurmak. Bu mahkemelerin başına bunlarla hükmedecek hakimler atamak. Ve bunların mutlak olarak bütün işlerde, hayatın genelinde Allah'ın indirdiğiyle değil, insanların heva ve hevesine dayanan beşeri kanunlarla, şeytanın vahyi olan lanetli kanunlarla hükmetmesidir. Bir tanesi de nedir? Budur diyecek. Bugünkü durumu izah edecek. Ve burada gerçekten çok hoş, çok güzel bilgiler verecek. Diyecek ki insanların Allah'a ibadet etmesi, Allah'a secde etmesi nasıl üzerlerine vacipse, aynı şekilde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeleri, Allah'ın indirdiğiyle muhakeme olmaları da üzerlerine vaciptir diyecek. Ve altıncı olarak aşiretlerde ve kabilelerde köy kanunları dediği, aşiret kanunları dediği, ki onlar selam hom diye isimlendiriyorlarmış. Bu tip kanunlarla babadan dededen kalma örf ve adet kanunlarıyla hükmetmektir. Bu da itikadi küfür çeşitlerinden bir tanesidir diyecek. Ve Maide suresi 44. ayetin kapsamına giren 6 çeşit itikadi küfürden bahsedecek. Burada hemen bir parantez açayım ben. Bize göre Şeyh Muhammed bin İbrahim'in bahsetmiş olduğu ilk dört maddede bahsetmiş oldukları aslen Maide suresinin 44. ayetinin kapsamına girmez. Çünkü birincisi olarak inkarı getirecek. İkincisi olarak Allah'ın kanunlarını küçük görmesi, beşeri kanunları yüksek görmesi, yüce görmesi. Üçüncü olarak Allah'ın kanunlarıyla beşeri kanunları müsavi görmesi. Dördüncü olarak ise beşeri kanunlara hükmetmeyi caiz, kendisine meşru görmesi diyecek. Ancak biz diyoruz ki bunların hiçbirisinin Maide suresinin 44. ayetiyle ilgisi yoktur. Zira ayet وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ, kim Allah'ın indiriyle hükmederse, hükmetmezse diyor. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ, kim Allah'ın indiriyle iman etmezse. وَمَنْ لَمْ يُصَدَّقْ, kim Allah'ın indirdiğini tasdik etmezse demiyor. Ayet mücerret olarak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeyi inkar etmese de, vücubiyetine inansa da, beşeri kanunları mükemmel görmese de, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin suçlarını bildiriyor ayet. Ancak Şeyh Muhammed bin İbrahim konuyu geniş bir şekilde ele alma ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimin durumunu olabildiğince kapsamlı bir şekilde ele alma adına meseleyi bu şekilde bölümlendirmiş. Ki Seferül Havali diyor ki gerçekten şeyh diyor müthiş bir şekilde, mükemmel bir şekilde meseleyi ele almış, geniş bir şekilde meseleyi ele almıştır. Ben diyor kendisinden önce bu meseleyi bu şekilde teferruatlı bir şekilde izah eden birisinin olduğunu zannetmiyorum diyor. Bununla birlikte bizi bu düşünceye sevk eden ilk dört maddede Şeyh Muhammed bin İbrahim özellikle bunların küfür olduğunu ispat saadetinde farklı farklı ayetler getirmiş. Yani Maide suresi 44. ayetin gereği bunu yapanlar kafirdir dememiş. Bunu yapan kafirdir demiş, farklı ayet. İşte inkar. İnkarın kendisi bizzat küfürdür. Ya da beşeri kanunları mükemmel görmesi, zamana ve şartlara ihtiyaç vermemesi veya beşeri kanunlarla Allah'ın indirdiğini müsavi, eşit görmesi noktasında farklı farklı ayetlerle bunun küfür olduğunu söylemiş. Yani velhasıl kelam bizim söylemek istediğimiz şudur. Maide suresinin 44. ayetine dair yapılan bu tasnifte ilk dört madde ayetin bizzat muhkem olarak anlattığı değildir. Ayetteki kasd-ı mütekellim değildir. Ayet sadece ve sadece Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir hakimi ele almaktadır diyoruz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra itikadi küfrün birincisi, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir hakimin Allah ve Resulünün hükümlerinin doğruluğunu inkar etmesidir. Yani Allah'ın indirdiği hükümleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilen hükümlerin doğruluğunu kim inkar ederse ve bu şekilde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse bu kişi kafirdir. Biz diyoruz ki zaten bu kişi Allah'ın indirdiğiyle hükmetse de kafirdir. Zaten bu kişi ben Allah ve Resulünün Allah'ın indirdiğini, Resulün getirdiğini inkar ediyorum ama onunla hükmediyorum dese de kafirdir. Değil mi? Yani direkt olarak ayetin kapsamına bu kısım girmiyor. Demekteki kastımız budur. Ancak dediğimiz gibi şeyh meseleyi geniş teferruatla ele alma adına inkardan başladı. Ve şeyh diyor ki bu konuda İbn Abbas'tan gelen rivayetin manası budur. İbn-i Cerir'in de tercih etmiş olduğu görüş budur. Buradaki küfür Allah'ın, buradaki küfürden kasıt Allah'ın indirdiği şer'i hükmü inkar etmektir. Bu nokta ilim ehli arasında üzerinde ihtilaf edilmeyen bir husustur. Çünkü ilim ehli arasında ittifakla kabul edilip kesinlik kazanan temel esasa göre kim dinin temel meselelerinden herhangi birini üzerinde icma edilen fer'i bir meseleyi ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kesin olarak bilinen esaslardan bir tek harfini bile inkar ederse İslam dininden çıkmış olur diyor. Bakınız Şeyh Muhammed bin İbrahim birinci olarak Allah ve Resulü'nün hükümlerinin inkarını itikadi küfrün birincisi olarak isimlendirdi ve dedi ki Maide suresinin 44. ayetine dair küfür budur demedi. Bilakis herhangi bir harfi inkar eden, Allah ve Resulü'nün hükümlerinden herhangi birisini inkar eden icmaen kafir olur. Bu nokta ümmet arasında bel ittifaktır. Yani muhtelefin fi bir mesele değildir. İhtilaflı bir mesele değildir. Kim akşam namazı 3 rekat değil de 4 rekat derse kafir olur. Kim Allah'ın indirdiği kitaptan herhangi bir harfi bile inkar etse kafir olur. İcma ile sabit olan ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tevatürle sabit olan herhangi bir meseleyi inkar eden kafir olur. Seferül Havali şerhte demiş ki itikadi küfrün bu kısmı genel olarak irtidadını açığa vuran mürtetlerde, kafirlerde, apaçık kafirlerde görülür ya da İslam dinine mensup olmayan diğer din mensuplarından Yahudi ve Hristiyanlarda görülür veya diyor bazen de ben Müslümanım diyen laik demokratlarda görülür. Bizim yaşadığımız şu topraklarda olduğu gibi. Yani adam ben Müslümanım diyor, değil mi? Kendisinin Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ancak işte Kur'an'ın 183 tane ayetinin kaldırılması gerektiğine, bunların yanlış olduğunu veya şudur veya budur, işte onların çöl kanunları olduğu, 14 asır öncesine ait olduğu gibi sözlerle karşımıza çıkıyor. Gelelim itikadi küfrün ikincisine. Çok ilginç, itikadi küfrün ikincisi bir fıkıh usulü kaidesine dayanıyor. Ezmanın tagayyuru ile ahkamın tagayyuru inkar olunamaz. La yunkaru tagayyurul ahkam bi tagayyuril ezman. Ezmanın yani zamanın değişmesiyle ahkam da değişir. Zaman ve şartların değişmesiyle ahkam da değişir. Temel kaidesine binaen itikadi küfrün ikincisi açığa çıkıyor. Nasıl? Diyor ki Şeyh Muhammed bin İbrahim Allah ve Resulünün hükümlerinin doğruluğunu inkar etmemekle birlikte insanlar arasında çıkan ihtilaflarda onların ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğine inanmasıdır. Yani bir hakim. Tamam. Ben Allah'ın indirdiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini inkar etmiyorum. Ancak 14 asır zaman geçti. 14 asır süre geçti. Artık ihtiyaçlara cevap vermiyor. Bunlar, bu hükümler artık ihtiyaçlara cevap vermiyor diyerek Allah'ın indirdiğini terk etmesidir. İşte bu itikatta nedir? Küfürdür. İşte bu itikatta küfürdür. Bunu neden diyorlar? Diyorlar ki 14 asır geçti. Bu ayetler, bu hükümler küçük bir köyde 3-5 bin kişi, 8-10 bin kişi veya 50-100 bin kişiye indi. Ancak şu an zaman değişti, şartlar değişti. 75 milyon, 1 milyar, 2 milyar nüfus var ülkelerin durumuna göre. Bu insanların farklı farklı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılamak için yeni yeni kanunlar, yeni yeni hükümler çıkarmamız lazımdır diyorlar, değil mi? Bunu da neye dayandırıyorlar? Zamanın değişmesiyle ahkamın değişmesi kaidesine dayandırıyorlar. Bazıları şöyle der diyor Sefer Havali. Eşler arasında geçim gibi, nafaka, iddet gibi muamelatla ilgili olmayıp ibadetlerle ilgili olan şahsi feri durumlarda İslam'ın hükümlerine gideriz. Ancak ticari anlaşmazlıklar, işçilerin çalışması, medeni kanunlar gibi hususlarda dinin bir müdahalesi söz konusu değildir. Çünkü zaman artık çok değişmiştir diyorlar. İşte biz de onlara diyoruz ki وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سِدْغَوْا وَعَدْلًا لَا مُمَدِّلَ لِكَلِمَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Allah'ın kelimesi doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Ne zaman? Bundan 14 asır önce Allah'ın kelimeleri dosdoğru hükümler ihtiva etmesi, adaleti icra etmesi adına tamamlanmıştır. Artık bundan daha mükemmeli yoktur. Ve bu tamamiyet, bu mükemmellik kıyamet gününe kadar sürecektir. Hangi zamanda ve hangi durumda? İnsanların hangi ihtiyaçları çıkarsa çıksın bu ihtiyaçlara cevap verecek konumdadır. Cevap verecek konumdadır. Biliyorsunuz Kur'an 23 sene zarfında tebliğ ile mükellef olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme farklı durumlarda ve farklı şartlarda nazil olmaya nazil oldu, değil mi? Ve en son Allah'ın hükümleri tamamlandı. Ve Allah-u Teala Maide suresinin 3. ayetini indirdi. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ الد۪ينَ Ben diyor Allah-u Teala, bugün dininizi kemale erdirdim. Artık sizin dininiz mükemmelleşti. Üzerine başka bir şey yok. Ne insanlar, ne şartlar, ne coğrafyanın değişmesi bunun mükemmelliğine halel getirmez. Benim indirmiş olduğum kitabın mükemmelliğini iptal edemez. Ve hiçbir insan, hiçbir kul bu kitabın üzerinde mükemmel bir kitap getiremez. Ve ben size nimetimi tamamladım diyor. İndirmiş olduğu hükümleri, nimeti, bu benim size nimetimdir diyor Allah-u Teala. Ve sizden din olarak da İslam'dan razı oldum diyor. Din tamamlanmıştır arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla din tamamlanmıştır artık. Yani mükemmelleşmiştir. Ekmeltü, kemale ermiştir. Ve bunu yapan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala indirdiği hükümleri, kanunlarını, yasalarını kemale erdirmiştir. Artık bundan sonra hiçbir insanın çıkıp da bu kanunların mükemmel olmadığını, ihtiyaçlara cevap vermediğini iddia etmesi kesinlikle söz konusu bile değildir. Kim böyle bir iddiada bulunursa mutlak surette kafir olur. Şatıbi Maliki usulcüsü Şatıbi, İmam Şatıbi Muvafakat isimli eserinde diyor ki Kur'an'da her şeyin bir açıklaması vardır. Kur'an'da her şeyin bir açıklaması vardır diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki مَا فَرَّدْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ مَا فَرَّدْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ Enam suresi 38. Biz diyor kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yani Allah-u Teala اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Yaratan, yarattığını bilmez mi? Hangi durumda, hangi şartta ve hangi coğrafyada olursa olsun. İnsanların temel gereksinimlerini, ihtiyaçlarını biliyor. En iyi şekilde biliyor. Çünkü insanların yaratıcısı o. Ve onlara en uygun, en mükemmel, en kapsamlı hükümleri indirmiştir. Ve bu tamamlanmıştır. İnsanların ihtiyaçlarına göre, sıkıntılarına göre yeni durumların ortaya çıkmasıyla kitaba yöneldikleri zaman onda bulamayacakları bir durum söz konusu değildir. Çünkü Allah-u Teala kitabında hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Bir başka ayet İsra suresi 9. ayet: İnne hadal Kur'an yehdi lilleti hiye akvam ve yubeşru lmü'minine lezine ya'melune s-salihate enne lehum ecran kebira. İsra suresi 9. ayet. Şüphesiz ki bu Kur'an, İnne hadal Kur'an yehdi, hidayete erdirir. Lilleti hiye akvam, kavimleri hidayete erdirir. İmam Şatibi diyor ki, eğer Kur'an bütün manaları tamamlanmış olmasaydı, yani mükemmel olmasaydı, yani ihtiyaçlara cevap veremeseydi, ona böyle bir ismin verilmesi uygun olmazdı. Bu şekilde tanımlanması uygun olmazdı. Kavimleri hidayete erdirir denmesi uygun olmazdı. Eğer mükemmel olmasaydı, eğer ihtiyaçlara cevap veremeseydi, eğer içinde bazı hükümler bulunmasaydı, kavimler, Kur'an'la nasıl hidayet bulacaktı değil mi? Bu hidayet eksik, nakıs olurdu. Kur'an hidayettir. Kalplerde bulunan her şeye şifadır. Kalplerde bulunan her şeye şifa olabilmesi için onun her şeyin açıklamasını, çözümünü içermesi gerekir diyor İmam Şatıbi. Tarihi süreci içerisinde, tarihi süreç içerisinde hiçbir alimin herhangi bir konuda Kur'an'a başvurması sonucunda onda şöyle ya da böyle bir delil bulamadığı görülmemiştir diyor. Hangi konuda olursa olsun bir alim Allah'ın kitabına yöneldiği zaman mutlak surette delilini bulmuştur kitaptan. O konunun delilini bulmuştur diyor. Ve İmam Şatıbı ekliyor. Diyor ki hatta kıyası inkar eden zahiri mezhebi bu konuda en az malzemeye sahiptir. Yani Allah'ın kitabına yöneldiği zaman bir konuda hüküm bulamama noktasında eğer böyle bir şey varsa en sıkıntıya düşecek zahiri mezhebidir. Çünkü onlar kıyası inkar ediyorlar. Onlar dahi hiçbir meselede Kur'an'a yöneldikleri zaman çaresizlik işine düşmüş değillerdir diyor İmam Şatibi. Gerçekten hoş bir nokta. Burada itikadi küfrün ikincisinde şuna da değinelim. Alimler usul kitaplarında demişler işte zamanın değişmesi ile ahkamın değişmesi de inkar olunamaz. Birçok kitapta geçer. Özellikle Tufi denen hangi kitaba bakarsanız bakın bu konu açıldığında Tufi'ye rastlarsınız, tamam mı? O demiş ki İslam'ın getirmiş olduğu maslahatlar bellidir. Akıl emniyeti, din emniyeti, nesil emniyeti, can emniyeti, mal emniyeti, ırz emniyeti. Bu tip emniyetler vardır. Bunlar temel maslahatlardır. Bu maslahatlar kaldığı sürece hükümleri iptal edip yeni hükümler koyabiliriz. Mesela hırsızın elinin kesilmesi malı korumak içindir. Biz hırsızın cezasını kaldıramayız. Ancak değiştirebiliriz demiş. Hükmü değiştirebiliriz. Çünkü zaman değişti. Hırsızlık çoğaldı. Elini değil de kafasını keselim diyebiliriz demiş Tufi. Ancak buna karşı birçok reddiye, özellikle son dönemde de gördüm ben, çok reddiye var. Alimler demiş ki zamanın değişmesiyle ahkamın değişmesi kaidesi başıboş bir kaide değildir. Bir, nas ile sabit olan hükümlerde bir değişme söz konusu değildir. İki, külli hükümler değişmez. Delile dayanmayan, örf ve adete müstenit hükümler değişir demişler. Cüz'i hükümlerdir bunlar. Cüz'i fer'i hükümlerdir. Bu hükümlerin değişmesinde etken amil zaman, zemin, örf ve adettir demişler. Nitekim Muhammed bin İbrahim de şer'i asıllar, sabit illetler ve muteber maslahatlar gözetilmek suretiyle demiş. Böyle bir kayda koymuş, kayıt koymuş burada. Şer'i asıl, muteber illet ve maslahatlar gözetilmek suretiyle demiş. Anlaşıldı mı? Mesela ben hatırlıyorum. Maliki katsına diyorlar, sen diyorlar kapının önünde köpek besliyorsun. İşte İmam Malik'e göre bu haramdır. Sen niçin böyle besliyorsun? Diyor ki İmam Malik diyor bugün yaşasaydı aslan bile beslerdi diyor. Yani aslan bile beslerdi. İşte zamanın değişmesiyle ahkamın değişmesine bu tip şeyleri örnek gösteriyorlar. Ancak her ne olursa olsun başıboş bir kaide olarak ele almamışlar alimler bunu. Evet. Bunu da bitirdikten sonra itikadi küfrün üçüncüsüne geçiyoruz. Bu da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir hakimin beşeri kanunlarla Allah'ın kanunlarına eşit görmesi. Yani elbette Allah yüce hükümler indirmiştir. Dost doğru hükümler indirmiştir. Bunlar doğru hükümlerdir. Ancak beşeri kanunlar da zamanın ihtiyaçlarına cevap vermesi bakımından mükemmeldir. Yani onunla da hükmedebiliriz, bununla da hükmedebiliriz gibi bir düşünceye girmesi. Diyor ki Şeyh Muhammed bin İbrahim, böyle bir tutumda sahibini dinden çıkarır, itikadi küfürle, büyük küfürle kafir yapar. Zira bu kimse yaratılanı yaratana eşit tutmuş, yaratılanla yaratanı eşit tutmuş ve Allah-u Teala'nın şu ayetine karşı inatlaşarak cephe almıştır. Leyse ke mislihi şey. Onun misli gibi olan hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işlendir, hakkıyla görendir. Bu ayetler diyor kemal sıfatının ancak Allah-u Teala'ya ait olduğunu zatında, sıfatlarında, fiillerinde, insanların ihtilaflı hallerinde, hüküm verme noktasında yaratılanlara Allah'ı benzetmek kesinlikle küfürdür. Allah bundan münezzehtir. Bu ayetler buna delalet ediyor diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim. Bunun şerhinde Sefer-i Havali diyor ki her kim beşeri kanunların, insan ürünü hükümlerin Allah ve Resulünün hükümleriyle denk olduğuna inanırsa o kimsenin durumu aynen yukarıda ilk bölümde zikrettiğimiz beşeri kanunların üstünlüğüne inanan ya da Allah'ın indirdiği hükümlerin doğruluğunu inkar eden kimse gibi kafirdir. Çünkü yaratan ile yaratılanı eşit görmüştür. Yaratan ile yaratanı, yaratılanı eşit görmüştür. Tallahi in kunna lefi dalalin mubin iz nusevvikum bi rabbil alemin. Şuara suresi 97-98. Allah'a andolsun ki biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Cehennemliklerin bir sözü. İz nusevvikum. Sizi müsavi görüyorduk. Gerçi şimdi Allah'ın hükmüyle beşeri kanunları müsavi görmüyorlar. Beşeri kanunlar daha üstün değil mi? Ne diyorlar? Eğer ihtilafa düşerseniz anayasaya götürün. Yani lanetli kanunlara götürün. Anayasa ne derse o olur. Allah ve Resulü değil. Yani günümüzde her halükarda beşeri kanunlar üstün görülmektedir değil mi? Bir başka ayet. Elhamdülillahillezî halagas semâvâti vel ard ve ceale zulümâti vel nûr sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Enam suresinin ilk ayeti değil mi? Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. İşte kim beşeri kanunlarla Allah'ın hükmünü denk tutarsa o kişi apaçık bir şekilde kafirdir. Burada Sefer-ül Havali'nin gerçekten güzel bir tespiti vardır. Mesele diyor inkar değildir arkadaşlar diyor. Kişinin kafir olması için mutlak surette inkar etmesi gerekmez. Mekkeli müşriklerin küfrü de inkar değildi. Onlar şirk koşuyorlardı. Şirkte ise Allah'la bir başka varlığı müsavi görmek vardır diyor. Ki Zuhruf suresinin 9. ayetini getiriyor. Onlar inkar etmiyorlardı. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyecekler. Zuhruf suresi 9. ayet. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَز۪يزُ الْعَل۪يمِ. Bak, لَيَقُولُنَّ. Onlar muhakkak diyecek ki خَلَقَهُنَّ. Onu yarattı. El-Aziz, aziz olan. El-Alim, alim olan yarattı. Mekkeli müşrikler Allah'ı bu noktada bir inkarları söz konusu değil. Ancak kendi ilahlarıyla alemlerin Rabbini müsavi görüyorlar. Eşit davranıyorlar. İşte bu da itikadi küfür bir çeşididir diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim. Ve itikadi küfürün dördüncüsü beşeri kanunlara hükmeden hakimin bu yaptığına inanmasıdır. Bu yaptığını caiz, meşru görmesidir. Şimdi bu hakimleri savunanlara, bu hakimleri savunanlar var ya, hani kitabımızın başından beri muasır mürciye diyoruz. Bunlar Allah ve Resulü'nün hükmünü inkar etmiyor ki. Peki sorun bakayım. Bu yaptığınızın büyük günah olduğunu biliyor musunuz? Çıkın bu hakimlere deyin ki siz bu yaptığınızın büyük günah olduğunu, Allah'ın küfür olarak isimlendirdiğini, biliyor musunuz? Hepsine diyor, yani bununla hükmetmemiz de caiz. Hatta yani caiz değil, farz. Beşeri kanunlara hükmetmeleri onlara farz. Çünkü onların dinleri, onların anayasaları bunu onlara farz kılmıştır. İşte itikadi küfrün dördüncüsünde ise Allah'ın indirdiği esasların dışında bir hükümle hükmeden hakimin Allah ve Resulü hükmüne muhalif bir hükümle hükmetmenin caiz olduğuna inanmasıdır. Yani bu hakim isterse kendi verdiği hükmün Allah ve Resulü'nün hükmüne eşit olduğuna ya da onlardan üstün olduğuna inanmasa bile durum değişmez. Böyle bir durumda yukarıda ilk üç bölümde zikrettiklerimiz bu hakim için de geçerlidir. Açık, kesin, sahih naslarla haram kılındığı bilinen şeylerin caiz olduğuna inandığı için bu kimse hakkında da yukarıda söylediklerimiz geçerlidir diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim. Bu bölümün açıklamasında Abdurrahman bin Sefer Haval diyor ki itikadi küfrün bu çeşidinde yani dördüncüsünde insanların durumu bu şekildedir. Onlar şöyle derler. Biz de beşeri kanunların hükmü Allah'ın kanunları gibidir demiyoruz. İslam'ın ve şeriatın hükümleri her hükmün üstündedir. Ancak beşeri kanunların hükmüne gitmemiz de caizdir. Söyledikleri bu söze de delil olarak içinde yaşadığımız şartları ya da batılı devletlerin bu duruma karşı tavır alacağını getirirler. Allah'ın hükmünün en üstün olduğuna, hak olduğuna, hiçbir hükmün ona denk ve ona yakın olamayacağına inanmakla birlikte çeşitli sebepler zikrederek ondan başkasının hükmüne gitmeyi caiz görürler. Bu durumda dinden çıkaran sahibini dinden çıkaran bir küfür çeşididir diyor Abdurrahman bin Seferül Havali. Evet arkadaşlar, burada kalalım inşallah. Ne dedik? Maide suresinin 44. ayetine dair altı çeşit itikadi küfürden bahsedeceğiz dedik. Bunlardan ilki bir hakimin Allah ve Resulü'nün indirdiği hükümlerin doğruluğunu inkar etmesiydi. İkincisi beşeri kanunları mükemmel görmesi, Allah'ın kanunlarının ihtiyaçlara cevap veremediğini iddia etmesiydi. Üçüncüsü Allah'ın kanunlarıyla beşeri kanunları eşit görmesiydi. Ve dördüncüsü ise bugün de olduğu gibi beşeri kanunlara hükmetmeyi caiz görmesiydi. Kim bu şekilde olursa, kim Allah'ın indirdiğine hükmetmeyen bir hakim bu şekilde inanarak bu işi yaparsa kesinlikle kafir olur dedik. Ancak bir parantez açtık. Biz aslen ayetin bu dördüyle ilişkili olmadığını, bir kimse Allah'ın indirdiğiyle hükmetse dahi onun doğruluğunu inkar ederse, beşeri kanunların mükemmel olduğunu iddia ederse zaten kafir olur. Ya da Allah'ın indirdiğiyle hükmeden bir hakim düşünün. Bir kadı Allah'ın indirdiğiyle hükmediyor. Bütün meselelerde Allah'ın indirdiğiyle hükmediyor. Ancak beşeri kanunlara da hükmetmek caizdir diyorsa zaten kafir olur. Yani ayetin kapsamına girmiyor. Ayet Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerden bahsediyor. Bir adam, Allah'ın indirdiğiyle hükmeden bir adam dese ki beşeri kanunlar daha mükemmeldir, o zaten kafir olur. Ayetin kapsamı daha farklı, ancak dedi ki Şeyh Muhammed bin İbrahim meseleyi geniş ve teferruatlı alma adına bu şekilde 6 bölümde incelemiştir dedik. İnşallah 5. ve 6. itikadi küfrün 5. ve 6. çeşidini bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Peki bu kadar inşallah, anlaşılmıştır dersimiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.